Jeg tror nu nok, jeg bliver misund. Men det er ikke lutterlej. Jeg løber hele byen rundt i håbet om at se dit smil. Men mundt det virkelig er sundt. Jeg er lykke flere mil. Før var jeg vidt berømt som byens kontorant. Jeg selv har aldrig nogensinde drømt at det skulle ske. Jeg blev en vildt forelsket mand. Men uden held forstår det dem der kan. Vi løber hele byen rundt. Jeg er tosset efter dig. Jeg tænker på dig hver sekund. Men du har aldrig tænkt på mig. Og i mit hjerte